Idą bilety, długie rozmowy. Tutaj są 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Proszę uprzejmie dzwonić. A przed nami 2 minuty po pierwszej. Nine Inch Nails. A później, no przecież wiadomo, TNT. and soul, longing for another wind. Lurching to the fray, weapon out and belly in. Warrior, struggling to remain consequential. No i tu nam się zaciął bardzo brzydko, o jak brzydko nam się tu zaciął. Dobrze, że nie zdążyłam odebrać telefonu i w związku z tym, co by teraz? No dobrze, Tula za tydzień nie zagramy, bo za tydzień ma być na spokojniej i ma być po tej jaśniejszej stronie mocy. Tak sobie patrzę na naszą listę. Nie, sięgniemy po już drugą płytę w takim razie. Będziemy musieli do Tula wrócić za 2 tygodnie w takim razie. Ale to może i dobrze, bo za 2 tygodnie będzie na to więcej miejsca i będzie można więcej Tula zagrać. Krakowskim Targiem. 11 minut po północy. No to Iggy Pop. Waiting for the dawn again. The darkness is like a challenger to all my schemes and orders and forced good nature. To just lay down is to give up. You gotta do something. Something. Because the dark is like a challenger. And he will point out the sore point, the wanting point. In my stage of the game, he'll point out memories few moments that make life any fucking good. And he'll put those in my face. In the dark. If all else fails, it's good to smile in the dark. Love and sex are gonna occur to you. And neither one will solve the darkness. Pop. No i musimy zrobić małą przerwę. No dobrze, taka dzisiejsza audycja. To jest ukoronowanie naszych 620 spotkań przez 12 lat i tak liczyłam sobie, że to jest, no myślę, że lekką ręką wyjdzie nam 1300 godzin muzyki, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę audycje, które w wakacje nam się często zdarzały i były 4-godzinne. Nie licząc oczywiście popołudniowych rozmów z dźwiękiem, bo tych liczyć nie będziemy. 620 wydanie na 12-lecie audycji Ciemna Strona Mocy. Dziś jesteśmy po tej ciemniejszej stronie, za tydzień będziemy po jaśniejszej, a ja ciągle jeszcze przy telefonie i ciągle jeszcze rozdaję zaproszenia na nasze spotkanie, które 15 listopada w Hybrydach Iza Mińska na scenie rozgrzewać będzie. Tak napisałam dzisiaj na znanym portalu społecznościowym, że chyba zatrzęsie nam się podłoga w Hybrydach. Będziemy po jasnej i po ciemnej stronie mocy, bo i Ałani, i Zamińska, i może nawet wyjdzie z tego, że 3 sety będę musiała zagrać, bo jeden przed Ałani, drugi przed Zamińską, a trzeci na koniec. Jakby się nagle okazało, że jest nas strasznie dużo i nie wybieramy się donikąd, to wszystkie te mocne dźwięki, które dzisiaj się pojawiły w pierwszej części naszego spotkania, podejrzewam, że po koncercie Zamińskiej zabrzmią w klubie Hybrydy. Czy my jesteśmy gotowi z płytą? A, tak, dobrze, no to jedziemy. Unloved. A później Sonlux i Until We Bleed w przepięknym remiksie Mike & Cello. I have no choice. Yeah. Ałani Sesenian Ghost, Ałani 15 listopada w Warszawie, w Hybrydach. Zostało mi jeszcze kilka biletów, 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek.

jak pięknie ten dom muzyczny budować razem z wami przez ostatnie 12 lat. Bilety rozdane na koncert Zamińska Ałani, Ałani Zamińska i dwa sety przyczajonej prowadzącej w Hybrydach 15 listopada się spotykamy. Dołączyć zapraszam serdecznie na stronę hybryd, hybrydy.pl albo na stronę audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Kontynuując naszą listę urodzinową, Lonely. As the trains go rushing by, loving stillness in a moment of the blinking of an eye, and the time goes by. Every rise and every fall on this magic ride, and

na spokojnie i po cichutku żegnać się będziemy. Pierwsza część obchodzenia urodzin 12-lecia audycji Ciemna Strona Mocy za nami, prawie za nami, bo jeszcze jeden utwór nam został. Niektórzy się domyślają, co to za utwór będzie. Za tydzień będzie jeszcze delikatniej, chociaż może niekoniecznie. Sięgniemy do na pewno szufladek filmowych i sięgniemy po nowy album Maxa Richtera. 621 wydanie za tydzień. Raz jeszcze i ostatni dzisiejszego wieczoru zapraszam ciepło na stronę i na grupę na znanym portalu społecznościowym i na wydarzenie, czyli na 12-lecie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce 15 listopada w Hybrydach za Mińska i Ałani. Dnia pięknego, nocy spokojnej.